राम शब्दे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जब एकांत में रहकर भजन साधन करते हैं तब तो मन शांत रहता है और वृत्तियां भी विषयों की तरफ नहीं जाती है, लेकिन जब संसार की तरफ आते हैं तो फिर विषयों में मन चला जाता है तो एक दृढ़ निश्चय नहीं रहता। एक दृढ़ निश्चय के लिए क्या करना चाहिए? एकांत सेवन करो। काम धंधा करने वाले अगर छोटे भाई लड़के हो गए तो उनको दे दो काम धंधा और एकांत भजन करो, कहो छुट्टी दे लो। और मुझे है तो घर का काम भी घर का मत समझो, भगवान का है, भगवान का समझ काम करो, वो भजन हो जाएगा। काम को भगवान का समझ करने से काम धंधा भी भजन हो जाएगा। भगवान का काम करना, ये पंचामृत है, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही भोजन करता हूँ, भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के भक्त का पालन करता हूँ। पंचामृत है, अपने यहाँ मिलता होगा वह विचार मेरे अनुसार बताऊंगा, सब काम ठीक हो जाएगा। वो काम धंधा ही भगवान भजन हो जाएगा और एकांत रहेंगे भजन करो दोनों करो। गर्भ छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। राज के काम से रिटायर होते हैं तो घर के धंधे से भी रिटायर हो जाओ। अगर छोटे भाई लड़के योग्य हो गए हैं तो काम दे दो उनको, लग जाओ भजन में। मन जन्म भजन के लिए ही हुआ है, संसार नहीं हुआ है। रुपया कमाना भोग भोगना यही तनु कर फल विषय न भाई, सारे गहु सर्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वो भजन ध्यान करने के लिए ही, पढ़ाई करने के लिए होता है, ऐसे 84 लाख जोड़ी में ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें भजन ध्यान करना भगवान का काम करना यही तन का फल विषय भाई। इस शरीर का फल विषय भव नहीं है, भगवान का भजन करने का है। हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, उसकी कृपा से होगा सभी काम भजन हो जाए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाए और स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसा क्या होगा? यह कर्म भोक्तृत्व अपना नाश, बंद करो। आप में कर्तृभूत न करो थी न लिप्यते, कर्तृभूत तो आप में नहीं है। ऐसे नहकर तो भाव बुद्धि से लिप्यते हत्या लोग न बनते न लिप्य देते। सत्रहवां श्लोक है ये कर्ता भोगता बनो मत और स्वीकार मत करो। आप में है नहीं कर्ती भोगते पहले तेज कर्माने क्रिय माना सर्वस पहले तेह कुण सो मूल संदे गुरु सो नान्य गुणाध्याय वर्तारम हिरा पंचायत तो इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते अपने मानो मत स्वीकार मत करो। बस त्याग करना नहीं है स्वीकार ही नहीं करना है। आप में है नहीं वास्तव है नहीं आप में अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा हिमाप्य शरीर सौंप कौन थे न करो थे न लिपे थे शरीर में स्थित होता हो भी करते तो बहुत नहीं है न करो थे न लिपे थे करते तो नहीं बहुत तो नहीं ऐसा स्वीकार कर लो। अपने साथ साथ ही है उनके साथ बैठ करके इनका खुद विचार करो कर्तव्य बहुत मानो मत ठीक हो जाएगा एकदम। जब ये जीव भगवान के शरणागत होता है तो उसके प्रारब्ध भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं क्या? ओ, सब सब स्वीकार करते हैं। प्रारब्ध में क्रिया तो होती है दुख नहीं होता सुख दुख ऊंचा उठते ऊंचा उठ जाता है। मैंने अपने आप को भगवान के शरण कर दिया और अनन्य भाव से कर दिया लेकिन मेरी दरिद्रता दूर नहीं हुई क्या करूं? मेरी दरिद्रता दूर नहीं हुई धनाभाव दूर नहीं हुआ क्या करूं? दरिद्रता पैसे से दूर नहीं होती नहीं होती नहीं होती। पैसे से दरिद्रता दूर होती नहीं दरिद्रता बढ़ती है बढ़ती है। जो 10-20-50 बजे शत हो हजार दो लाख होने लगे तुलसी एक संतोष के बिना सुंदर है एक संतोष के बिना सदा तेरे तो भूख कबूल न पाएगी। संतोष आदम दुख सदा संतोष अमृत तृप्ता नाम तस्ते तस्त धावता खुद लुभदा नाम संतोष अमृत सप्ताह नाम यद सुगम शांत तेत सा कुतस्तन दुग्धा नाम तस्ते तस्त धावता संतोष रूपया मंदिर जो राम जी दे दे वही संतोष यही शरणागति है। हाँ संतोष धनवान योग है संतोष आ जाए संतोष तुल्य धनवस्ति नान्यत संतोष तुल्य कोई धन है नहीं संतोष तुल्य धनवस्ति नान्यत संतोष अमृत है। अर्मा कर्मा तो रुपया मिल जाते कृष्ण नहीं मिलती लोगों को वह धन होने से धनी हो जाएंगे धन होने से दरिद्री हो जाएंगे। जो धन दाता है जो ही दरिद्री ज्यादा है वासी नहीं है वासी नहीं है वासी नहीं है इतनी नई नई की लाइन लगी है। मोटर 4-5 टायर नहीं है वो नहीं है वो पूजा नहीं है वो नहीं है वो नहीं है गरीबों को याद ही नहीं आती है इधर कहीं नहीं गरीब घर में टायर नहीं है आता धनी आदमी होती है। धन होने से दरिद्रता नहीं मिटती सिद्धांत पक्का एकदम। अब ये हमारे तो हाथ की बात नहीं भाई, आप छोड़ो तब हो, हमारे हाथ की बात नहीं, आप कृष्ण छोड़ दो निहाल जाओगे। दरिद्रता बढ़ती है, बढ़ती है, रिप्यूशन लाखों रुपये घटा देता है, करीब कभी लाख रुपए घटा हुआ ही नहीं, लाखों करोड़ों घटा, धन हो तो घटा, नहीं हो तो घटा ही घटा ही घटा ही घटा, धन इच्छा नहीं हो घटा होता ही, ये बात है मैं। आप मान लो तो भाई, आप शंका करो तो समाधान करें, नहीं कर सकेंगे तो पोथी में देखो, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, श्रद्धा के लिए तृप्त हो जाएगी। संतों की वाणी में आता है कि शीश कटाने पर भगवत प्रेम मिलता है, तो मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, कैसे भगवत प्राप्त, उसका क्या उपाय है, इसका आशय क्या है शीश उतारने का? भगवान है उसकी बात, आप शिव बताई दे, सरल हृदय से स्वीकार करना ही, ये शीश उतारना है, एक उपाय बढ़िया सब पूरा कर, सरल हृदय से, सरल हृदय से और दृढ़ता पूर्वक, सरल दृढ़ बताओ, आप सुनते नहीं हो, सुनते हो तो मानते नहीं हो, मानते नहीं तो अनुभव नहीं होता है, सुन लो, मान लो, जान लो, सब लोग भगवान का है, अपना धन शरीर भी अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, मकान अपने नहीं है, जमीन जायदाद अपने नहीं है, भगवान के बाद काम करो, शेठ मत बनो, कुमार बनो, लाखों रुपया लेन नहीं करता है, कुमार सा अपना नहीं मानता, धन तो शेष का है, ऐसे भगवान भी शेष का सब सब चीज भगवान की, अपने तो खाने को रोटी पहनो, कपड़ा रहने को मकान, ये मुझे चार बात चाहिए, खाने को रोटी पीने को जल और पहनो कपड़ा रहने को मकान, चार चार बात ये भगवान देते हैं, नहीं दे तो उसमें मैं भगवान जो समझे चाहिए, वैद्य होता है, कड़वी दवाई भी देता है, लाभ भी देता है और हलवा खाने का भी देता है, वो योगी हो वो देता जो ठीक है, देते जो जाना है, अपनी मर्जी मरी देने, मन में देता बंद करो, सब ठीक हो जाए, भगवान के चरणों के शरण होकर के सब भगवान हो, घाटा हुआ तो भगवान है, नफा हो तो भगवान का, अपने तो काम करना है, पंचामृत बहुत श्रेष्ठ है, पंचामृत साधक का पंचामृत है, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान ही काम करता हूँ, भगवान ही भोजन करता हूँ, भगवान ही जन सेवा करता हूँ, मौज हो जाएगी, आप मान दो, आप मान कर देखो, मान कर देखो, अपना माना फंसा, अपना माना फंसा, और अपना नहीं माना मुक्त हो गया, अपना नहीं माना मुक्त हो गया। ये भगवान अपना मानने पर ये भक्ति फल हो गया, अपना नहीं माना मुक्त हो गया, भगवान अपना माना फल हो गया। पक्की बात है, एकदम सच्ची, करके देखो। सदा दिवाली संग रंग के हाथों पर शरण हो जाओ, शरण सब कुछ भगवान। देखो भगवान के समान कोई सुपात्र मिलेगा नहीं, और सब कुछ दे दो भगवान को, अपने आप को दे दो, मौजूद है, ऐसा कोई सुपात्र मिलेगा नहीं। भगवान के समान सुपात्र नहीं है, और अपना सब कुछ दे भगवान को, ऐसा सुपात्र कौन मिलेगा। घटा हुए तो भगवान का, मना हुआ तो भगवान का, चिंता करे तो भगवान करो, चिंता दीन दयाल करो, मोहम्मद तो आनंद बटवारा हो जाएगा, अपने तो आनंद दे दो, चिंता भगवान दे दो, भगवान सब चिंता लेने को तैयार, भगवान तैयार बैठे तो दे दे सब चिंता। भरण पोषण करते सब भगवान, सबका पालन पोषण करते हैं, चिंता दीन दयाल को चिंता में बताओ। बालक होते खेलते हैं खेल में, उनको घाटा हुआ नफा हुआ दूसरा कोई चिंता होती है, चिंता बड़े माँ बाप जाने, वे तो मौज में मौज करेंगे। मालिक बन जाओ तो आप दोगे, बालक बन जाओ तो निहाल बन जाओ, अपने मालिक मत बनाओ, पंचामृत को काम में लाओ, पंचामृत को कर करे हो, कर करे हो, करके देखो, एकदम आनंद। ये बात है भाई, आपने जितना जितना भगवान को माना है उतनी चिंता मिट गई, पूरा पूरा भगवान का मान लो तो पूरी चिंता मिट जाए। अब मालिक मत बनाओ, मालिक भगवान बनो, मारवाड़ी कहावत है, भरे गाने छाल देर वही बाहर है, भरे गाने में छाल जब मारो जगह, भरे गाने छाल देर वही बाहर है, दुनिया मात्र का पालन करते हैं सबका, जीव जंतु सावर जंगम मात्र सबका पालन। बोलो कितनी शुभ बात है, नहीं मानो तो दुखी हो जाएंगे, मान लो तो सुखी हो जाओगे। शरण आए बहुत सुख पाया, शरण आए बहुत सुख पाया, काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के श्रमत पाऊ पसा, इतनी बात है। एकदम पक्के करके देखो, करके करके देखो। सब भार बोझा भगवान पर रख दो। आप धन आ जा तो आनंद, चल जा तो आनंद। अपन क्या है, अन्नर जल वस्त्र मकान चार जैसा देव वैसा ही। धनी आदमी को सुपद मिलता नहीं, गरीब आदमी को कुपद मिलता नहीं। बोलो धन्य आदमी को सुपद मिलता नहीं, गरीबों को पद होता ही नहीं। कुत्ता फर्क है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। संतों की वाणी में आता है, मना मुख नाम रही जरे ओ पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे। संतो पीड़ो धन है, मना मुख राम कही जरे ओ पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम। आनंद हो जाएगा, करके देख लो आप। बिल्कुल सीधी बात है, कदरीय ब्राह्मण की कथा थी एकादश भागवत में। बहुत कायर था, पूर्वाद धनी का बाद ब्राह्मण का ये इतिहास काम में लग जैसा है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, जो राम जी जाई विद रखे राम ताई विद रही है रे, सीताराम सीताराम सीताराम कही जाई विद रखे राम ताई विद रही सीताराम सीताराम सीताराम। एकदम बढ़िया बात है, फिर साला संतोष हो बंदा थे तो विमत सरा समय सिद्ध हो असिद्ध हो से कृत्व भी नैवेद्य थे, कृत्व भी न नैवेद्य थे बंदा नहीं। समय सिद्ध हो असिद्ध हो से सिद्धि हो जाए तो माज असिद्धि तो माज, समय सिद्ध हो असिद्ध हो से सिद्धि सिद्धि और क्षमा भूत क्षमा सिद्धा व सिद्ध हो से सिद्धि सिद्धि और निर्भ तीन माता है। गीता में सिद्धि निर्भकार है, सिद्धि सिद्धि और क्षमा भूत क्षमा सिद्धा व सिद्ध हो से तीन सत्य सिद्ध रहेगा। सत्य कैसी मारे पढ़ो धन क्यों पढ़ो धन धन छोड़े पड़ेगा। संतोष तुल्य धन नान्य अरे धन अंत है, संतोष अमृत तृप्ता नाम यथ शांत जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन मुकुट में संतोष सब संतोष संतोषाधन तुम शुक्ला जब करो भगवान का भजन आप कृपा करो नाथ नहीं सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य है होते हुए भी भूले हुए जहां दृष्टि जाए वहां ही परमात्मा है परंतु बाहर संसार दिखता है भीतर जाते रहे भीतर सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अनाशे तब ही सबके भीतर परमात्मा है वो बड़े बड़े बदलता है बदलता है बदलने में ठहरने पर दुख है बदलने का छोड़ न बदलने में चल जाए सब का भीतर परिपूर्ण सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि तब है